بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا كتاب جامع العلوم والحكم إمام ابن رجب الحنبل. اللهم اغفر لنا ولسيدنا ولسيدنا. وقال المصنف رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر. وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حظ هذا المثال. وأصل الهجرة هجران بلد الشرك وانتقال منه إلى دار السلام، كما قال: كما كان المهاجرون قبل الفتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هجر من هجر منهم قبل ذلك إلى الأرض الحبشية إلى النجاشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم الدين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من الهجرة إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا شرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أنسمى إمام وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. قام با يولي أمبايه كهما كواكين كواجيليا الله نمتمواكي بسو يتقوى مهما كواجيليا الله نمتمواكي. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات. سواء يالي أمبايه نمتمي صلى الله عليه وسلم كسيني. نعم، لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات. سواء يالي ambayo mtume kataja kwamba matendo yanakwenda sawa na nia. Wa anna hadha al-amili min amalihi niyyatuhu min khairin aw sharrihi. Kwamba na hishma au cheo cha mtu cha mfanya kazi cha mwenye kufanya amali yoyote kwenye matendo yake ni kutokana na nia yake, sawa nia iwe ya kheri ama nia iwe ya shari. Wahatani kalimatani jariatani, na haya maneno mawili ni maneno ya mkusanyiko, yamekusanya kabisa. Wakaidatani kulliyatani, na ni kanuni za kulia. La yakhruju anhuma shay'un, kwenye hii kaida, hizi kaida mbili, hizi kanuni mbili, hakuna kitu hata kimoja chenye kinatoka hapo. Mambo yote yanaingia ndani humo. Dhakara ba'da dhalik, ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال بعد قاعدة قام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله Mtume sallallahu alayhi wa sallam kapiga mifano ya matendo alati suratuha wahida, matendo ambayo ukichunguza utakutana yote yapo kwenye mfumo umoja. Mfumo ni umoja, lakini yakhtalifu salahuha wa fasaduha biikhtilafi niyat, lakini kusihi kwake na kuharibika kwake inatokana na nia jinsi zinavyokwenda. Sawa, inatokana na nia jinsi zinavyokwenda. Waka annahu yakul, kana kwamba vile au ni kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sa'irul a'mal, matendo yote sa'irul a'mal ala hadhwi hadha almithal, matendo yote yanakwenda sambamba na huyu mfano. Sawa, bimana mifano yote nye Mtume atatupigia anatuambia kwamba vile matendo yote anakwenda sambamba na huyu mfano, kama jinsi takavyokuja kuona kwenye mifano. Kisha akasema wa aslul hijra, na asli ya hijra, yani asili ya neno hijra, maana yake hijranu baladi shirki, ni kuhama mji wa shirki. Hijranu baladi shirki, ni kuhama mji wa shirki. Walintiqalu minhu ila dar salam, na kutoka yuko kwenda katika nchi ya amani ya Uislamu, kutoka kwenye nchi ya ukafiri kwenda kwenye nchi ya Uislamu. Kama kana almuhajiruna qabla fathi Mekka yuhajiruna minha ila Madina, kama jinsi walivyokuwa muhajiruna qabla Maka haijafunguliwa, kabla Maka haijafunguliwa, wanatoka Maka wanahama kwenda Madina. Ila madinati nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuhajiruna minha ila madinati nabi sallallahu alayhi wa sallam, wamihama kutoka Maka wakaenda kwenye Madina ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wakad hajara man hajara, wamihama wenye kuhama minhum qabla dhalika ila ardi alhabasha ila an-najashi ila an-najashi, walihama miongoni mwa sahaba kutoka huko Maka kwenda Habash Ethiopia, ambapo palikuwa mfalme Najashi. Kwa hiyo yote ingaliki ni hijra, masahaba wametoka Maka wakahamia Madina. Kabla ya hapo kwanza wameanza kutoka Maka wakakimbilia Habash Ethiopia, ambapo palikuwa mfalme An-Najashi. Najashi alikuwa sahaba wala la? Sahaba. Alikuwa nani sasa? Kumuona mtume. Lakini ameishi zama za mtume. Amemdiriki. Kwa hiyo kani sio sahaba. Taarifa ya masahaba wanakuambia mpaka mamlaka ya nabii. Taarifa ya sahaba ni mamlaka ya nabii wa amana. Wa mata ala islam. Tuisimimu kiswahili. Mbibu ya mbae, aliye mwana mtume. Aka mwani. Akaafa katika islam. Wenye wakumuona kama Abdullahi ibn Maktum. Alikuwa kipofu, wakumuona? Sare. Samani kwa kipofu. Kwa hii taarifu, sawa. Pakoba sote tu unani kama ni mimi mnakata sema basi sikupenda mrefu na hali ya kuwa ukisema aliyemuona mtume kwa Kiarabu utasemaje? Man raa man laki aliyekutana na mtume, laki yani kutana kumuona bali بمعنى من لقي أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء ممونا سواء كمونا يعني تقصدي كمونا كما أشوف يعني فانا كم فيلي كيبوفو ولكني أميشنا إذا ما موجا مكتانا ناي سواء أما يولي أمباي أميشنا إذا ما موجا لكني هوا كديري كيانا yeye labda alikuepo Maka, kisha mwingine akakuepo zake kabla ya Ethiopia, kama vile ha, kama vile Najashi. Huyu anafikwa na mwita Muhadharami. Sawa? Al-Muhadharam. Na ha, na huyu Muhadharam bil hakika na isabilika katika kibaru tabi'ina. Wani adraka al-jahiliya wal-islam. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها. متوم صلى الله عليه وسلم أباك توانبيا كوانبا فيلي هجرة إن اختلافيان اكتوكانا نانيانا ما قصدوا يامتو. فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله أتكيهاما كوني نيومبا وإسلام kwa ajili ya kumpenda Allah na, au kwa mapenzi ya Allah na mtume, kwa kumpenda Allah na mtume. Waraghbatan fi taallumi dini al-Islam. Au mwingine kahama kwa ajili ya mapenzi ya kuisoma dini ya Uislamu. Wa idhhari dinihi haythu kana ya'juzu anhu, haythu kana ya'juzu anhu fi dari shirki. Na kuhama pia kwa sababu ya kutaka aweze kuitangaza dini yake, kiasi ambapo alipokuwa kwenye nchi ya ukafiri amekuwa hawezi kuitangaza dini yake hadharani. Leo pana watu ambao tupo katika nchi yetu ya Burundi, kusali ni shida. Kusali ni shida. Maadhalika mtu anatoka sehemu kama hiyo ambapo watu wanasali kwa amani vizuri bila matatizo, anahama sehemu ambapo kusali ni tatizo. Mathala unakutana mtu anatoka Buyenzi. Anatoka Buyenzi anahamia zile sehemu, zile quartiers zenye hakunaga hata msikiti. Maana yake maisha na umri alfajiri ataisaliaga nyumbani. Hadha la yatusa. Kuna sasa hati swali. Hadha la yatusa. Hivyo mimi nikitoka Butere nikaenda kuishi Mtanga. Hakuna msikiti hata umoja. Sema hiyo yatusa, alfajiri utaisaliaje shia. Maadhalika mtu unahama na unajua kwamba hakunaga msikiti. Utasema eti niko na dharura, tuko na udhuru, sisi juu atunaga kule msikiti. Umetoka penye pako msikiti. Allahumma, ikiwa kwamba vile kule penye huko ni sehemu unapanga, kisha penye umebahatikiwa kujenga ni hiyo sehemu nyingine. Sawa. Umetoka kwa nyumba ya kupanga. Akiwa unakutana mtu hapa ni kwake, anatoka anahama kule Mtanga fasi hakuna msikiti kwake tena. Kefa. Kuna swala lingine tena. Dini haikatazi kumpangisha kafiri. Kina sileti tu vitu ya haram ndani kwako, pombe na vinginevyo. Sasa mfano kama uko na uwezo. Sasa ukasema mimi naona mazingira hapa si mtoto, labda vurugu na nini, niwe mbali. Alafu kaishi mazile kartie nzuri nzuri, lakini ukajitahidi wewe uwe unadiriki angalau zile sala labda alfajiri kama kisha unazungumza kwa kawa uzite, lakini zingine sala watu mafunga zote ukawa unasalia labda misikini. Tunafahamu kama vile miongoni mwa sala bora bora pia na alfajiri muhimu, bali kipimo cha mnafiki ni sala alfajiri na liisha. Ndio maana hapa shekhe anasema, sikiliza hili neno shekhe Musa, akasema wa idhhari dinihi haithu kana ya'jizu anhu fi darki shirk. Mtu anahama sehemu ili aidhihirishe dini yake, kiasi ambapo penyali kuwa yupo amekuwa hawezi kuidhihirisha ile dini yake. Fahadha huwa almuhajiru ila Allah wa rasulihi haqqa. Huyu ndio tunamhesabu kama vile ni muhajiri kwa ajili ya Allah na mtume wake, muhajiri wa kweli. Wakafahu sharafa wa fakhara, inamtosheleza utukufu na ufahari. Annahu hasala lahu ma nawahu min hijrati ila Allah wa rasulihi, kuona kwamba kapata yale aliyenuia kwa ajili ya Allah na mtume wake. Sawa. Kwa hiyo ambatani na ile fatwa ile mbazi kabla ya kufa fatwa mwisho kuhusiana na kutoka na makhuruj ile na kuna sababu ya taklifu kutoka siku ngapi, akasema kama ni mtu alima kitoka inakuwa haijawa vibaya kwenda kutafuta elimu kwake. Ile sio hijra. Ile matablighu anafanyaga sio hijra. La. Hijra ni kuhama mubashara tani haurudi. Ndio hijra. Amelia kwao nyona itaka khuruju fi sabilillah wala tahi ingi bali wengine wanazona kwamba ile ni khuruju fi sabili shaitan. Kana fiki hali. Hali mkefu. Kwa ajili ya kuwalingania. Mfano kama vile sonko akitoka. Mhm. Wewe na lengo yako. Mhm. Labda zile ile miezi mitatu. Mm-hmm. Kwa ujabatikia kukaa naye. Mhm. Unakwenda kwa sababu ya kukaa naye utapata faida. Ah, vizuri mimi sawa na elimu yangu chache sioni kwamba vile anaweza katoka nao kwa sababu kuna mashehe ambao maamuma wetu leo wenyewe dalili yao ni shekhe. Akiona tu shekhe ametoka, utamwambia eti sijui msomi wala sio kwa msomi. Na yatatoka ukimweza kumwambia shekhe fulani ametoka naye. Kumbe sabdu dharia ni kuacha kutoka. Hai. Kufanyaje? Wale wanaohama nchi zetu kule, wanakwenda kuishi nchi za magharibi kule. Hijra. Kwenye kitabu chetu ametuambia hijranu baladi shirki walintiqalu minhu ila dari alislam. Hii ndio hijra. Kutoka kwenye sehemu ya ukafiri kwenda sehemu ya Uislamu. Au kwenye nyingine taarifu kutoka sehemu ya maasi madogo kwenda kutoka sehemu ya maasi mengi kwenda sehemu ya maasi madogo. Hii pia ni hijra. Sio toke sehemu ya maasi madogo unaenda sehemu ya maasi makubwa tunaita hijra hapana. Nazo kapima mtu kufanya hijra Tanzania na Rwanda. Afazali Tanzania. Au Burundi na Tanzania, afazali Tanzania. Hmm? Tanzania Islam ni wengi kuliko Burundi. Nchi ya Kiislamu. Poa. Tunakwenda? Tena Tanzania upo huru kufanya ibada yako. Fa akhbara Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonesha kwamba vile ikhtilafu hivi vitu vyote vinatokana na nia. Hizi mambo yote ya kuhamahama mpaka shekhe akasema walihadha almaana iqtasara fi jawabi hadha alsharti ala i'adatihi bi lafdhihi. Kutokana na maana hii ndio maana mtume hakutaka kurudilia maneno, akatosheka tu na maana moja. Sawa? Bi maana kurudilia maneno kivipi? Yaani kwa dana piga mifano. Atakayefanya hivi anahama kutoka hapa kwenda hapa, hiyo ni hijra. Atakaye kwenda hivi na hivi, hiyo sio hijra. Maneno yanakuwa ni marefu sana. Sawa. Ndio maana akaleta tu bil ikhtisar jawami'ul kalim, maneno mafupi tu yenye kukumba kila kitu. Haya, akasema ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على اعادته بلفظه. akatosheka kuna wema tamshi kutoka kufanya nini, kurejesha pia maneno, kutaka maneno kwa marefu. لان حصول ما نواه بهجرته نهايه المطلوب في الدنيا والاخره. kwa sababu mtu kufikia ile nia yake, kufikia nia yake au yale aliyoyanuia katika hijra yake, katika kuhama kwake, mwisho wake ni nini? Ni kutafuta vitu viwili. Ima unaitafuta dunia au unaitafuta akhira. Ukihama tu ni moja kati ya vitu viwili. Ima unahama kwa kutaka dunia au unahama kwa kutaka akhira. Sawa mashallah. ومن كانت هجرته من دار الشرك. yule ambaye kuhama kwake itakuwa ni kutoka kwenye nyumba ya ukafiri, kwenye nchi ya ukafiri, ila dar alislam, kwenda sehemu ya Uislamu, litalabi dunia, kwa ajili ya kuitafuta dunia. yusibuha, mtu huyo ataipata dunia yake, dunia ataipata. Sawa. Lakini tukumbuke kwamba vile katika zile zetu tulizoziona kwa kabla waweza kwenda kuitafuta dunia, ima uipate ima usiipate. Allah akasema tunampa tunayemtaka, tunayoyataka. Lakini ni yako ikiwa kuitafuta akhira, Allah atakupa. Sawa? Haya. Akasema au imra'atin yankihuha fi dari al-islam. Au mtu anaenda kwa nia kutaka kumwoa mwanamke, anatoka katika nchi ya kikafiri, anaenda nchi ya Kiislamu, nia yake apate kumwoa mwanamke. Sawa. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi min dhalika. Huyo hijra yake inakuwa ni kutokana na yale aliyompeleka huko alipokwenda. Ndio inakuwa hijra yake. Tunaendelea? فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. Yule wa kwanza ambaye tumesema amehama kwenda kwenye nchi ya Kiislamu kwa ajili ya dunia, ameenda kibiashara. Na huyu wa pili ameenda kwa nia ya kuchumbia, anataka zake mchumba aoe. Sawa. وليس واحد منهما بمهاجر. Hao wote wawili watahesabiwa kwamba ni muhajir. Nadhani ni jibu lako ile. Sawa? Kwa hiyo watu ni kwa makini sana. Wa fi qawli ila ma hajara ilayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ila ma hajara ilayhi, tahqirun lima talabahu min amri ad-dunya wa istihanatun bihi حيث لم يذكره بلفظه. هي نكذراو شأن يا دنيا, يعني قبل كيذراو دنيا كيشوش دنيا نكيذلليشا, حيث لم يذكره بلفظه, كيسي أمباتو حكويتاجا كما تمشيك. سوا. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها. Hivyo hivyo kuhama kwa ajili ya Allah na mtume wake ni moja, ni vitu moja. Yaani usije ukasema kwamba vile cha pako kuhama kwa ajili ya Allah na pako kuhama kwa ajili ya mtume, la, ni kitu kimoja. Fala ta'adduda fiha, hakuna kukithirisha huku na huko. Sheikh Samani kidogo. Sio hiyo kauli unayozungumza. Kama kwa yule ambaye anayetenda matendo, sawa, anasema anafanya kwa ajili ya mtume. Kwa ajili ya mtume kifu. Labuda kulu shana hakuna lillah. Uitha faata shay an tighairi la faata shirk. Bali na utasema unafanya kwa ajili ya Allah kisha na kwa mutabaatu rasul. Unafata mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa hali aliyo ya fundisha. Ah, tu vas quand là? فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. Ndio maana jibu mtume kalirejesha kwa maana ya shart. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Sawa? Sijui kama naelewa. Yaani amileta jibu kwenye mfumo wa sharti. Aada aljawabu fiha bilafdhi sharti. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Yaani ikiwa mtu atahama lazima apewe jawabu. Ukihama kwa ajili hiki utapata hiki. Naam. Sawa? Walihijra tuli umuri dunia la tanhasir. Kuhama kwa ajili ya dunia ni vitu ambavyo hauwezi vikahesabika. Viko vingi sana. Fakad yuhajiru al-insan, wakati fulani mwanadamu anahama litwala bidunia mubahatin tara. Wakati fulani mtu anahama kwa ajili ya kuitafuta dunia mambo ya mubah. Wa muharramatin ukhra, na mwingine kwa ajili ya kutafuta mambo ya haram. Wa afradu ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tunhasir, na kila jambo limoja limoja ambalo linahamiwa kwalo kwa ajili ya dunia hatuwezi tukavihesabia sawa na wingi gisi ulivyo. Kisha akasema falidhalika qala, ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fahijratu ila ma hajara ilayhi, yani kainan ma kana, huyo mtu anakuwa mihama kwa yale aliyompeleka. Kainan ma kana, kwa hali yoyote itakavyokuwa, kwa hali yoyote itakavyokuwa. Sawa. Hapa Mtume alipotuambia faman kanati, kwanza wakadiruya, imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akisema, ilipokelewa kutoka kwa Ibn Abbas Allah amridhi akisema, wa idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna, wakikujieni wanawake waaminifu, yaani wanakuja wanawake ambao wamefanya hijra kwamba wameamini, famtahinuhunna, wapatieni mtihani kwanza ili muhakikishe ni waaminifu kweli. Qala akasema, kanatil mar'atu idha atat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama halafaha billah, alikuwa akija mwanamke kwa Mtume, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamwapisha, ma kharajti min bughdi zawjin, hapa kwamba haukutoka kwa ajili ya kumchukia mme wako, yaani unaprofitia kufanya hijra kumbe una yako uko unamkimbia mme wako. Wa billahi ma kharajti raghbatan bi ardin an ardin, hapa kwa Allah kwamba haukutoka kwa ajili ya kuja kutaka tu kubadilisha mji kwa mji. Wa billahi ma kharajti iltimasa dunya, hapa kwa Allah kwamba haukutoka kwa ajili ya kuitafuta dunia. Wa billahi ma kharajti illa hubban lillahi wa rasulihi, hapa kwamba umetoka kwa ajili ya mapenzi ya Allah na mtume wake. Akhrajahu Ibn Abi Hatim kwenye tafsiri yake, wa Ibn Jariri At-Tabari wa Imam al-Bazzari fi musnadihi, wa kharajahu Tirmidhi fi ba'd nusakh kitabihi mukhtasara, kwenye baadhi ya nuskha ya vitabu vyake mukhtasara. Kwenye kitabu hicho ameandika hukumu aje? Dhaif. Dhaif. Dhaif. Sigha at-tamrid. Naam. Na utasoma kwa kitabu. Tunaendelea. وقد روى وكيع في كتابه حديثني ضعيف ايه. وقد روى وكيع في كتابه عن الاعمش, وكيع amepokea kwenye kitabu chake kutoka kwa al-A'mash. وكيع ابن من؟ وكيع ابن الجراح. استاذ من؟ امام شافعي. امام شافعي رحمه الله. والاعمش اسمه صالح. سليمان بن مهران. عن شقيق هو أبو وائل, كتوكا شقيق أبو وائل قال خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس. جمع موجة كتك وارابو كتك كيجيجي كموجة كناكو بعضي فيجيجي أمي مشمبيا موانامكي أنا يتو أم قيس sikia habari za kina Saleh sasa. Natoka Bujumbura anajifanya anaenda milimani kwenye semina, kumbe yuko na nia yake kule ameshaona wa kuchumbia. Ummu Qais faabat. Ummu Qais akakataa antuzawijaha, akakataa hata yuhajira, akakataa mpaka ule mwanaume ahame. Fahajara jamaa kahama sheikh alhubbu. Mapenzi tio mtuma jamaa na hama. Sawa? Naam. Panjamo jamaa nikwambia alhubbu aladhu ladhadhati alhaya. Alhubbu aladhu ladhadhati alhaya. Ladhadhati alhaya. Eh, alhayat yani. Mapenzi ni kitu kitamu katika vitu, ni kitu kitamu zaidi katika vitu vitamu vya duniani. Tunaenda. Jamaa alihama, fatazawajatuhu, alipohama basi akabatikiwa kumuoa. Fakunna nusamihi, jamaa kapachikwa jina Muhajira Ummu Qais. Yaani aliyehama kwa ajili ya Ummu Qais. Kala akasema shakiki, fakala Abdullah yani ibn Mas'udi, man hajara yabtaghi shay'an fahuwa la. Atakai hama kwa kutaka kitu fulani atakipata hicho kitu. Wa hadha siyaq yaqtadi anna hadha lam yakun fi ahadin nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hii sentence yatuonesha kwamba haikuwa zama za mtume. Innama kana fi ahad ibn Mas'ud. Imekuwa zama za Ibn Mas'ud, sio kipindi cha mtume, bi maana mtume amekuwa amekwisha fariki. ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. لكن ilipokelewa kwenye njia ya Sufyan al-Thawri kutoka kwa A'mash, kutoka kwa Abi Wa'il, kutoka kwa Ibn Mas'ud akisema kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha. Alikuwepo mmoja wetu au miongoni mwetu mtu ambaye kamchumbia mwanamke alikuwa akiitwa Ummu Qais. Faabati antu zawijaha hata yuhajir. Akakata kuolewa naye hadi ahame. Fahajara. Ilibidi jamaa afunge mizigo akahama. Fatazawajaha. Akawa mimuowa. Fakuna nusamihi Muhajira Ummu Qais. Tukawa tunamita Muhajir Ummu Qais. Kala Ibn Mas'ud, man hajara li shay'in fawala. Atakai hama kwa ajili ya kitu fulani basi atakuwa ni mwenye hicho kitu. أخرجه طبراني في المعجم الكبير. ومن عندك حكم كون؟ نعم. إيه. أنا سمع وهذا إسناد صحيح على شرط شيخين. إسناد صحيح على شرط شيخين. قب. رواه السعيد بن منصور كما في الفتح والطبراني في الكبير. طريق بن معاوية عن الأعمش. بس. هذا الإسناد وقال الهيثم في مجموع زوائد. مجمع زوائد رجاله رجال صحيح. وقال الحافظ ابن هجري وهذا إسناد صحيح على شرط شيخين. نعم يوانا كان رجال وتفن مشفقات أخرج الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع ورجاله رجال صحيح. وقال العراقي في تاريخ الإحياء إسناده جيد. بمعنى بوكيزو بوكيزو صحيح البخاري أو صحيح ومسلم بمعنى رجال الصحيح. أيضا حكم الحديث يكون صحيح. صحيح. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي إمزويلك إمزاقا. كما قصة مهاجر أم قيس ndio sababu ya mtume kusema من كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو تكيهما كو أجيل يمنامك باسي أتمباته يمنامك واك. وذكر ذلك كثير من المتأخرين ونزوني وينج وبعداي ومتاجة هيتو كيسا في كتبهم دانيا فيتابو فياك. ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح والله أعلم. نوالا أتوني كومبيزو خبرني ذا صحيحي يعني كسيما كومبيزو سبب ورود يا هي حديثي نيتي قصة أم قيس كما هي سيو صحيح هي خباري سواء هاي hiyo hapa ilikuwa ni masala ya nukta yetu, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Tutaendelea katika nukta takayofuatia. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.